Amistan Sesler'e hoş geldiniz. Ben Osman Önder. Ben Şenay. Şenay, bugün bize geçtiğimiz hafta yaptığın bir araştırmadan bahsedeceksin. Biraz Antep izlenimleri alsak senden. Ne var ne yok, durumlar nasıl oralarda? Evet, geçen hafta Antep'teydim. Aslında oradaki Kırkayak Kültür Merkezi'nin Suriyeli ve Türkiye'li STK'larla birlikte düzenlediği bir etkinlik için gittim ve de bir de aynı zamanda yaptığım bir araştırma için gittim. Biraz hem o etkinlikten de bahsedeyim. Antep'teki işte dediğim gibi Türkiye'li ve Suriyeli STK'lar bir araya geldiler. Amaç biraz Türkiye'lilerin Suriyelilerin sorunlarını Suriyelilerden dinlemesini sağlamaktı. Dört ana başlık altında konuşuldu bu sorunlar. Dört ya da beş. Birincisi zaten her zaman konuştuğumuz yasal statü sorunları. İkincisi Suriyeli kadınların sorunları. Üçüncüsü eğitimde yaşanan sorunlar, dördüncüsü sağlık alanında yaşanan sorunlar, beşincisi de Türkiye'de bulunan Suriyeli gazetecilerin yaşadıkları sorunlar. Zaten ben de araştırma yaparken asıl yani ön plana çıkan ana konular hep bunlar oluyor. Bir de tabii olayın hani Suriyelilerin emek piyasasına dahil olması kısmı da var. Biraz istersen bu yasal meseleden bahsedelim. Benim görebildiğim kadarıyla zaten Suriyelilerin son bir yılda gördüğümüz bu deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışmalarının en önemli sebebi bu yasal statü meselesi. Yani diğer her şeyden çok daha fazla ön plana çıkan mesele bu. Çünkü insanlar 4 yıldır, 5 yıldır, işte 3 yıldır yani Türkiye'deler ve hala statülerinin ne olduğu belirsiz. Yani geçici koruma altındalar diyoruz ama bu geçici koruma tabii ki onların hayatında çok büyük bir belirsizlik getiriyor. Yani 2 sene sonra burada kalabilecekler mi? 2 sene sonrayı bırak, 1 yıl sonra burada kalabilecekler mi? Bu bile belli değil. Dolayısıyla bir gelecek planı yapamadıkları için, geleceklerini Türkiye'de göremedikleri için Türkiye'den gitmeye çalışıyor büyük bir bölümü. En büyük sorun bu. Tabii yani burada mesela diğer meselelerden birisi işte Türkiye'de doğan bebekler var. Suriyeli bebekler var. İşte sonuç olarak gidip hani pasaport da çıkartamıyorlar. Yani anneleri babaları pasaportlu olsa bile konsolosluğa gidemedikleri için Suriye konsolosluğuna pasaport da çıkaramıyorlar. Dolayısıyla yani insanlar çocukları için, çocuklarının geleceği için de çok endişeli. Ve de çözümü Avrupa'ya gitmekte buluyorlar. Ve yani şunu da çok kolay, yani çok açık bir şekilde gözlemledim. 5 yıl önce Türkiye'ye gelmeye başladıkları zaman Türkiye'ye duydukları tırnak içindeki o minnettarlık artık yani nasıl diyeyim, bitmek üzere yani. İnsanlar bu minnettarlık değil, artık şikayet ediyorlar, yani mutsuzlar. Çünkü dediğim gibi en önemlisi bir gelecek kuramıyorlar. Bundaki sanıyorum tabii ki en önemli sebeplerden birisi de artık Suriye'ye dair de umutlarını yitirmeye başlamışlar. Yani benim geçen seferki Antep ziyaretlerimden farklı olarak gördüğüm, artık insanlar çok fazla Suriye'ye dönmekten bahsetmiyor. Çünkü dönebilecekleri bir yer kalmadığını da düşünüyorlar. Dolayısıyla Suriye'ye dönmeyeceklerini anladıkları için artık geleceklerini konuşmak istiyorlar. Bunun için de Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Çünkü Türkiye kalıcı bir statü vermiyor Suriyelilere. Bu geçici korumanın sağladığı bir takım imkanlar da var ama yani onun da farkındayız. Mesela çocukların eğitimle ilişkisi gibi. Nasıl düzenlendi bunlar, senin son saha gözlemlerinde bu konuda? Evet, aslında yasal olarak Suriyeli çocuklar Türkiye'deki devlet okullarına kayıt olabiliyorlar. Ama şimdiye kadar devlet okullarına giden çocukların sayısı çok çok az. İşte en son rakamlar sanıyorum Türkiye'de okul çağında bulunan yaklaşık 800 bin Suriyeli çocuk var. Ve bu çocukların yarısından çoğu herhangi bir okula kayıtlı değil. Yani eğitim almıyor. Yani 4 yıldır eğitim almıyor bu çocuklar. Şimdi yasal duruma göre ya Türkiye'deki devlet okullarına kayıt yapabiliyorlar ya da Suriyelilerin yani Arapça eğitim alabildikleri geçici eğitim merkezleri denilen yerlere kayıt olabiliyorlar. Buralarda aslında yani bina olarak Türkiye'deki devlet okulları kullanılıyor. Türkiye'li çocuklar sabahları eğitim alıyor. Onlar çıktıktan sonra da akşamüstü de Suriyeli çocuklar eğitim alıyorlar. Şimdi burada yani birçok aileyle konuştum. Yani çocukların kendileriyle de konuştum. Şöyle bir durum var. İnsanlar genelde zaten çocukların Arapça eğitim almasını istiyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi devlet okullarında çok fazla ayrımcılığa uğrandığını söylüyor Suriyeli çocukların. Yani öğretmenlerin sonuç olarak yani dili bilmeyen veya işte buralı olmayan çocuklarla nasıl muamele edilir, bu konuda herhangi bir eğitim almamış olmaları vesaire sınıfta çocukları ayrımcılığa maruz kalıyor. Yani bir örnek mesela Suriyeli çocukların olduğu bir sınıfta işte tüm öğretmen tüm Suriyeli çocukları sınıfın en arkasına oturtmuş. Dolayısıyla yani çocuklar zaten dersten kopuyor, sınıftaki Türkiye'li çocuklarla en ufak bir kaynaşma olmuyor vesaire. Bunun yanı sıra diğer bir velilerden çok duyduğum mesela bu akşamüstü gittikleri Suriye çocuklar gittikleri zaman aslında Türkiye'li çocuklarla tek nasıl diyeyim temas noktası Türkiye'li çocukların çıkış ve Suriye'li çocukların o okula giriş yani o 5-10 dakikalık zaman. O orada bile o 5-10 dakikalık zamanda bile çok sorun yaşandığını söylüyorlar. Yani işte Türkiye'li çocuklar Suriye'li çocuklarla alay ediyor. İşte bazıları dövülüyor vesaire. Hatta Antep'te en son şöyle bir olay olmuş. Suriyeli bir çocuğu işte bu yine alay edilirken vesaire koşarak kaçmaya başlamış. Ve düşmüş ve gelen bir arabada çarpmış ve çocuk öldü. Şimdi burada bir de şöyle bir durum var. Aileler korktuğu için yani buna dair hiçbir şey yapılamamış dahi. Yani düşünün siz savaştan kaçıp bombalardan kaçıp geliyorsunuz ve çocuğunuz burada okula giderken işte alay edilmekten, dövülmekten korktuğu için koşarken kaçıyor ve de araba altında kalıp ölüyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani durum ne yazık ki bundan ibaret. Ama bunun yanı sıra çok daha önemli bir durum. Suriyeli çocukların çok büyük bir kısmı çalışıyor. Yani ben Antep'teki sanayiye de gittim. Organize sanayiden bahsetmiyorum. Organize ağır sanayide çalışan hiç Suriyeli yok. Çünkü organize sanayide sigortasız işçi çalıştırmıyorlar vesaire. Ama özellikle fason iş yapan daha küçük atölyelerin olduğu sanayide ben tek bir Türkiye'li işçi görmedim. Hepsi artık Suriyeli işçi. Tabii ki hepsi asgari ücretin altında çalışıyor. Hiçbirinin sigortası yok ve çok fazla sayıda çocuk var. Yani 11, 12, 13 yaşında birçok çocuk gördüm buralarda çalışan. Ve de yani bu çocukların okula gitmesi demek ailelere işte evine ekmek girmemesi demek. Dolayısıyla okula gitmemelerinin diğer bir sebebi de bu yani emek piyasasına dahil olmuş olmaları. Bu beklendik tahmin edilebilir de bir süreçte aslında bakarsan. Bugünkü durumu biraz anlatabilir misin iş piyasasına? Nasıl dahil oldukları o küçük bir sanayi sitesindeki gözlemlerin bile bayağı kıymetli. Evet, orada benim görebildiğim yani hani şehrin içinde de görebildiğim aslında tabii Suriyeliler çok daha görünürler. Yine geçen seferki gidişlerime göre daha farklı gördüm. Aslında daha bir rahatlamışlık da gördüm. Hem Suriyeliler tarafından hem de Antepliler yani artık gerçi Suriyeliler de Antepli de Türkiyeliler tarafından da daha bir rahatlamışlık gördüm. Yani şunu söyleyeyim. Mesela parklarda Suriyelilerin daha rahat davrandığını gördüm. Yani eskiden işte yüksek sesle konuşmaya çekiniyorlardı, korkuyorlardı. Ama şimdi parklarda mesela Suriyeli çocukların yüksek sesle oyun oynadığını gördüm. Bu çok bir güzel. Rahatlamışlığa işaret ediyor. Daha önce hatta Suriyeli çocukların parklarda oynamak için geceleri parka gittiklerini biliyorduk. Evet, evet. Türkiye'li çocuklar evlerine döndükten sonra aileleri, Suriyeli aileler çocuklarını parka götürüyorlardı. Bunun değiştiğini yani ben gözlemleyebildim. Tabii bu çok yani olumlu bir şey. Hatta konuştuğum yani Suriyelilerde genel olarak şehirde kendilerine karşı bir tavır olmadığını, bir ırkçılıkla karşılaşmadıklarını söylediler. Yani tabii örnekleri var, oluyor, olmuyor değil. Ama yani genel olarak bir böyle bir rahatsızlıkların olmadığını söylediler. Bazı Anteplilerle görüştüğüm zaman da yani geçen seferkilere göre yine Antepliler tarafında da daha bir rahatlama olduğunu söyleyebilirim. Yine çok fazla böyle bir tepki duymadım. Yani işte aman geçen sefer hani aman çok kaldılar hadi artık gitsinler vesaire gibi böyle bir tepki duymadım açıkçası kimseden. Ama yine yani bu aslında gözlemleyebildiğim bu elbette yani işte Türkiyelilerin hani mülteci haklarını böyle savunduğundan ve de saygı duyduğundan değil. Orada başka dinamikler sanıyorum artık işin içine girmiş vaziyette. Suriyeliler Antep'in ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyorlar artık. Yani çok ciddi bir para piyasada para dönüşümü dönüyor Suriyeliler sayesinde. Bu birincisi. İkincisi bu bahsettiğim işte sanayide Suriyelilerin çalışıyor olması, daha ucuza çalıştırılıyor olmaları. Ve orada şunu da sordum. Peki daha önceden burada çalışan Türkiyeliler vardı. Yani onlar ne oldu? Onlardan bir tepki gelmiyor mu? Onların daha ziyade organize sanayiye kaydığını söylediler. Yani mesela bu atölyelerde çalışan Türkiyelilerle de konuştum. Organize sanayide iş bulduklarını, yani hani sigortalı asgari ücretin üzerinde iş bulduklarını söyledi. Bir yandan da şunu da gözlemledim. Suriyelilerin bazı sektörleri canlandırdığı da çok açık. Özellikle mesela terlik, ayakkabı sektörleri. Yani bu Antep'te zaten çok önemli sektörlerdi. Ama son birkaç yıldır hani ekonomik krizin etkisi altındalardı. Suriyelilerin gelmesiyle birlikte özellikle Orta Doğu pazarlarına açılmış bu terlik ve de ayakkabı sektörleri. Dolayısıyla bir yandan aslında yeni iş imkanları da açılmış oldu. Yani sonuç olarak işte Arapça bilen elemanlar, Suriyeliler işte Orta Doğu pazarını bizden daha iyi tanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, terliklerin hani dizaynı bile değişmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani bir örnek duymuştum. Bir terlik atölyesinde çalışan bir Suriyeli işte atölye sahibine şey demiş, ya siz bunu yani satamazsınız Arap ülkelerinde diye ve kendisi dizaynlarını yapmaya başlamış. Grafik dizayncısıymış kendisi ve yani şu anda atölye sahibinin dediği işleri inanılmaz işte açılmış vaziyette, çalıştırdığı elemanların sayısı çoğalmış vesaire. Yani bir yandan da yeni iş imkanları da, yani Antepliler içinde yeni iş imkanları da açılmış vaziyette. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim, böyle çok toz pembe bir tablodan bahsetmiyorum elbette. Yani dediğim gibi yasal düzeyde olan hiçbir şey yok, hiçbir yeni düzenleme yok. Ancak Suriyelilerin ekonomiye katılmasıyla birlikte, yani bir yandan tabii ki o emek sömürüsü devam ediyor, artık Suriyelilerin de dahil olduğu bir emek sömürüsü var. Ama diğer yandan şehrin ekonomisine çok önemli bir katkıları olduğu için Suriyelilere duyulan o tepki azalmış vaziyette. Yani artık Suriyelilere işte savaştan kaçmış zavallılar, işte savaş bitince evlerine dönecek kişiler olarak bakılmıyor. Bu tam tersi, yani Antep'in ekonomisini döndürmeye faydası olan ucuz işçiler veya işte Antep ekonomisini daha Orta Doğu pazarlarına açan Arapça bilen elemanlar olarak bakılıyor. Bu sebeplerden dolayı tepki duyulmuyor. Yani benim görebildiğim aslında biraz hani yanlış sebeplerden bir dolayı. Bir çıkar ilişkisi. Evet, bir çıkar ilişkisinden dolayı tepki duyulmuyor. Başka bir alandan da bahsetmek istiyorum. Bu da Suriyeli doktorlar mesela. Antep'te çok sayıda Suriyeli doktor var. Çalışma izinleri yok. Ve görebildiğim bayağı bir böyle kendi kliniklerini açmışlar evlerinde vesaire. Yani böyle bir yandan da hani böyle bir paralel hayatlar kuruluyor. Burada tabii ki o illegalitenin bence en büyük sorumlusu tabii ki bu iş yerlerini veya bu klinikleri bu doktorlara çalışma izni vermeyen ve bu klinikleri legalize edemeyen devlet bunun sorumlusu. Yani sonuçta burada da fark ettiğimiz, her ne kadar bu geçici koruma bir tür sağlık güvencesi sağladığını varsaysak da Suriyeli olan hastalara hastanelerde Arapça hizmet verilmiyor. Dolayısıyla bu zaten açık bir ihtiyaç. Ortalıkta hem çok sayıda Suriyeli hekim var hem de Suriyeli çok sayıda insan var ve bu ihtiyaç bir şekilde birbiriyle buluşmak zorunda. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ama şimdi bu burada sorun, yani mesela aynı şey Suriyeli restoranlar için de geçerli. Hı hı. Suriyeli birçok restoran var ama belediyeden ruhsatları yok. Çünkü yemekle ilgili iş yerleri, işte restoranlar, hı hı, fırınlar vesaire belediyeden ruhsat alabilmeleri için bir hijyen kontrolünden geçmeleri, hı hı, gerekiyor. Ve bunu yapabilmeleri için de çalışanlarının sağlık raporu alması gerekiyor. Hı hı. Şimdi çalışanları Suriyeliler bu sağlık raporunu alamıyorlar. Dolayısıyla belediyeden ruhsat da alamıyorlar. Bu restoranlar şöyle açılıyor: restoran sahipleri maliyeye gidiyor, oradan bir vergi numarası alıyorlar. Sonra vergi levhasını restorana koyuyor. Şimdi öyle bir şey ki birçok Suriyeli bunu ruhsat sanıyor. Mesela aslında bu ruhsat değil. Belediye istese bugün gidip tüm bu restoranları kapayabilir bir yandan da. Yani bu yasal güvencesizlik aslında çok önemli bir ekonomik güvencesizliğe sebep oluyor insanlarda. Yani şu anda iş yerleri var, hayatlarını döndürüyorlar ama o tüm bu iş yerleri bir saat içinde kapatılabilir. Çünkü hiçbir yasal tabanı yok, hiçbir yasallığı yok. Aslında iyi bir örnek genel olarak buradaki Suriyelilerin geçici koruma durumunda ne hissettiklerine dair. Bir saat içinde her şeyleri ellerinden alınabilir. Evet, bir saat, dediğin gibi aynen bir saat içinde tüm hayatları paramparça olabilir. Ve yine tekrar edeceğim, işte Avrupa'ya gitmeye çalışmalarının en büyük sebebi de bu aslında. Yani, en azından bir ihtimal peşinde olacaklar. Evet. Yani legal bir karşılığı olma ihtimali olacak. Evet, evet. Programı açarken bir takım majör konulardan bahsettin, orada tartışma başlıkları olan. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi pratik olarak özellikle Naci'den sonra hatırladığımız bir durum var. Bu gazetecilerin durumu ve çalışma şartlarına dair. Evet, birçok Suriyeli gazeteciyle de konuştum. Bu arada Naci'den sonra yine bir Suriyeli gazeteci Antep'te, evet, gün ortasında öldürüldü yine ve IŞİD üstlendi bunu. Şimdi gazetecilerin birçok sorunu var, Suriyeli gazetecilerin. Birinci sorun tabii artık yani güvende hissetmiyorlar kendilerini. Yani şunu bir kere söylemek lazım. Bu gazetecilerin, yani görüştüğüm gazetecilerin hepsi bir yandan Suriye'de rejim karşıtı, bir yandan IŞİD karşıtı kişiler. Ve Antep'te kendilerini güvende hissetmiyorlar. Yani insanlar sokağa çıkmaya korkuyorlar. O derece güvende hissetmiyorlar. Bu sebeple de bayağı bir kısmı aslında İstanbul'a taşınmış vaziyette. Birincisi bu güvende hissetmeme meselesi. İkincisi bu yeni çıkan, hani o biliyorsun uygulama var. Suriyeliler kayıtlı oldukları şehrin dışına, evet, çıkmak için izin almak durumundalar. Bu gazeteci, yani herkesin aslında bu şikayet ettiği bir durum. İnsanlar kendilerini çok böyle sıkıştırılmış hapiste hissediyorlar. Ancak gazeteciler için bu özellikle çok daha can sıkıcı. Çünkü yani birçok gazeteci şunu dile getirdi. Yani bir yere gitmek istiyorum. Yani işte bir haber oluyor, işte gitmek istiyorum ve gidemiyorum. Çünkü işte haber izin almam gerekiyor gidebilmek için. Ama haber işte hani o gazetecinin göç idaresine alacağı izni beklemiyor. Dolayısıyla gazetecilerin haber yapma alanları ve de hareket kabiliyetleri çok ciddi kısıtlanmış vaziyette bu yeni çıkan uygulamayla birlikte. Diğer bir talep, yani tabii ki talepleri şu: burada çalıştıkları medya organları, Suriyeli medya organları elbette burada varlıkları biliniyor. Yani hükümet tarafından, devlet tarafından biliniyor ama ruhsatları yok. Evet, legalize yani edilmiyorlar. Yine aynı sorun aslında gazeteciler için de var. Yani de facto burada varlar. Yani hani iş yerleri içinde, restoranlar gibi aynı sorun medya organları içinde geçerli. Varlar ama legalize değiller. Dolayısıyla yine her an anında yani kapatılma tehlikeleri var. Ve legalize olmaları demek yeniden hareket kabiliyetlerini kazanmaları anlamına gelecek. Mesela basın kartı çıkartamıyorlar. Bu çok önemli bir sorun. Legalize olmuş olsalar basın kartı çıkartabilecekler. Tüm bunlar gazetecilerin çok büyük şikayetleri. Evet, yani özetle aslında tüm bu bahsettiğim alanlarda hep aynı sorunlar yaşanıyor. Yani Suriyeliler Türkiye'de sürekli bir yasa dışılık içinde yaşıyorlar. Yani işte iş yerlerinden tut gazetecilere kadar okullar yine yani sonuç olarak sürekli bir böyle yasal olmakla yasa dışı olmak arasında O çizginin üzerinde yaşıyorlar ve bundan çok şikayetçi durumdalar. Yani aslında tek bir talepleri var Türkiye'de hükümetten, kendilerine uzun vadeli bir statü verilmesi. Hı hı. Dolayısıyla eğer böyle bir statüleri olsa, yasal durumları açık olsa, net olsa, ne yapacaklarını, ne yapabileceklerini bileceklerini söylüyorlar ve ona göre hareket edebileceklerini söylüyorlar. Ama bu belirsizlik ortamında ve yasallıkla yasa dışılık arasında gidip gelme ortamında maalesef kendilerine bu ülkede bir gelecek kuramıyorlar. Ama bir diğer yandan da her ne kadar resmi olarak tanınsalar da tanınmasalar da bu işte gıda dükkanlarından tut da hekim kliniklerine kadar bir şekilde varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ve bu sürecin, yani bu geçtiğimiz 5 yıllık sürecin burada bir kültürel karşılığı da oluyor tabii. Pek çok Suriyeli müzik grubu var mesela. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta bir kayıt yayınladı. İstanbul'da yaptığı bir kaydı. Grubun ismi Country for Syria. Country müzik yapıyorlar. Suriyeli arkadaşlar. Hatta bu önümüzdeki çarşamba günü komşu kafenin dayanışma gecesinde de çalacaklar. Bir İstanbul sahnelerinde çalan da bir grup haline geldi. Ve epey de sevilenleri var. Şimdi dinleyeceğimiz kaydın adı İstanbul. Thank you. Country for Syria'dan dinledik. Parçanın adı İstanbul'du. Hoşçakalın. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.